ارزونه او آیاتونه کې الله د مشرکانو حال ذکر کولو چې د ملائکه مبارکو د دې مشرکانو دا عقیده وا چې الله اعوذ بالله باب الله لوري او بیا د خپل خیال او د ذهن مطابق دا غي تصاویر او بوتان جوړ کړو او دا غي عبادت او بندگی د کولا کدی نیت او کدی عقیده چې دا ملائک د زمین د پارا د الله په حضور کې شفارسیانو او لکسرن والدین دلونو شفارس نشی غرزولے بلکہ کل امور اقلال دا اولاد دا شفارس نو مجبور مشی دا غشان عقیدہ دا مشرکانو دا اللہ بارکی وار مخت داغی سے تردید ذکر کو دی آیاتنو کن داغی اللہ تردید کی وَجَعَلُ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ او گرزولی دی مشرکان و ملائک الذین هغ ملائک هم عباد الرحمن چیاغوی بندگان در رحمان دی اناسا دے گرزولی دی لنا او زنانا دا مشرکان دا ملائک بارکوی چدا زنانا دی او العیاذ باللہ دا اللہ لنا دی اعلان کی ملائک یو داسی مخلوق دے دا اللہ نورانی چدا پا تذکیر و تانیس دے سر موصوف نرے دا دیوجن قرآن پاک وی کم خلق چا قیامت نمانی ندی زنا دی ملائک تا دا زنانا و نسبت کئی ملائک دا اللہ و نورانی مخلوق دے دالک دے انسانان غنتی چی سوک کا سڑی توب بانے موصوف دے او سوک کا زنانہ توب دا صفت دے دی نشتا رسط سورہ نجم کی راروان دی اللہ وی کم خلق چی قیامت نمانی نملائکو تا دا زنانہ نسبت کی جدا زنانہ دی وَجَعَلُ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ وَگَرْزُونِ جِدَئِ مَلَائِكَ حَاغَ کَسَانَ هم عباد الرحمن چیاغوی بندگان دی در رحمان اناسا زنانا اشہدو خلقہم آیا حاضر دا مشرکان پیدائش دی ملائکو تا تیو مخلوق دا معلومات الہ حاصلی کی چیتیو گورے چی دا نارینہ دے او کزنانہ دے ناللہ والما چی ملائک پیدا کول ندا مشرکان حاضر و موجود چیده او قتل چیده او دا زنانه دی اشهدو خلقه آیا حاضر دی تیدائش دی دویتا ستقتب شهادتهم زرد چیلی کلشو گواهی دی دوی ویسالون آو دی دوی نبتکوس او پختن پورز دی تیامتوشی اللہ رب العزت دینا دی شرک او دی غلط گواہی پختن گوکی داوس داغی اول غلط عقیدہ او نظریہ ذکر کئی وقالو اولی دی مشرکانو لو شاء الرحمنو کچر وخشو دی رحمن ما عبدناهم نمن با عبادت دی ملائکو نویکڑے خدا منگا چی ملائک عبادت کو او اللہ قدیبان منگا برقرار پریخیو نداز منگا دی عمل دی جواز دی دلے او دا عقیدہ و نظریہ دائی گنو زیلو کی ذکر وا او ابن کثیر لکلی پا دی عقیدہ و نظریہ کی سمرہ نقصانات را جمع شد پا دی یو عقیدہ و نظریہ کی مشرکان سمرہ نقصانات را جمع کرد یو خدا چا اللہ لرے اولاد جور کرے او اللہ دا اولاد نپاک دے دویم ددائی دعوی دا چا اللہ نون غرقی پزامن والے نملائے کی زنانہ جوڑی کی درم عبادت کوي د دې ملائکو بلا دلیلا، او سلورم دې دلیل نیسی پدې خبره باندې چې کچره دا کار زموږ صحیح نه وي، نو موږ ولې الله پدې برقرار پریخیو؟ دا الله مشیت درزا په مانوانه غسته. وقالو اولو دې مشرکان لو شاء الرحمن، کچره خو خشوه وي د رحمان ما عبدناهم، نو موږ دې عبادت نه وکړې. خدامون چې عبادت کو بد دغه شان به د الله خوښی نو، لکه بعضې ناپوه مسلمان هم چې پیدینۍ کې لګیا وي او څوک ورته وایي چې دا ناروا کار مه کوئ، دغه شان به د الله خوښی. نو چې د الله دغه شان خوښه وه، نو دی دا دوره قرآن پاک او نبی علیه السلام د دې شي د رب دپاره ولې رالېږلی؟ خو دا شی د الله خوښ نو، ځکه قرآن کې د دې نه منع کړی. او ځکه خپل انبیاء علیهم السلام د دې د تردید او د رد لپاره رالېږلي. ما لهم بذلک من علم، نشته د دې لپاره په دې خبره سه علم. بلا علم دا مشرکان لګیا دي. ان هم ندی دوی الا یخرسون، مگر پاٹکل او پتک پس روان دي، دروغجن دي. بس دې نظام پر اٹکل او تک جوړ کړي. نبی دوی الا یخرسون، مگر دروغ وی ان کی. ام آتیناہم، آیا ورکڑ من دیت کتابا کتاب من قبلہی. ضمیر بعض مفسرین و قرآن تراجر من قبلہی، یعنی من قبل القرآن، دا قرآن نمخ کی. امام ابن کثیر وی من قبلہی من قبل شرکہم، آیا ورکڑے من دیت سے کتاب من قبل ہی ددی قرآن نمخ کی، یا من قبل ہی ددی ددی شرک نمخ کی. فهم ندا مشرکان بیہی پدغ کتاب بانے مستم سکون منگل لگو ان کی دی، او پاغی اعتماد کرے دلیل نیولے، او گنے دی اخپل شرک جواز پائے کے قتلے. ندی لکھ اسمانی کتاب ہم نے ملاؤ، اسمانی کتاب ہو قرآن نے، اور قرآن دے گئی دے شرک و دے کفر دے رد پارا اللہ را دے گلے. ام آتیناہم، آیا ورکڑ دے منگ دویت کتابا س کتاب من قبلی ہی دے دے قرآن نمخ کے، یا من قبلی ہی دے دے دے دے شرک نمخ کے. فہم ندا مشرکان بیہی پدغ کتاب مانے مستم سکون منگل لگے ان کی. ندایات کریمین مقصد دا سو لکتا سو آوری دن سور نقصانات را جمع کری. یو اللہ تا دا اولاد نسبت کئی، دویم داوی چلونے پزامن غرکڑی، بلا دلیل او بلا علم لگیا دی، ایس حجت ور سر نشتا او دخل شرک پس روان دی. بل قالو، بلکی وائی دے اللہ وی دلیل نشتا مگر دلیل دا دے. بل قالو، بلکہ وہ بھی دغی کافران و مشرکان و انا وجدنا، بے شک منگ چی منگ مندلی دی آباءنا خپل مشران خپل پلاران علا امت پیو دین والے. امت پا گن مانا گانو قرآن کی راغلے، دلتا امت پا مانا دے طریقی او دی دین دے. امام قرطبی روح المانی او دی مفسرین ہوئے دی، بلکہ وائی دی چی منگا مندلی دی آبا انا خپل مشران علا امت پیو دین بانے، و انا او بیشک منگا علا آثارهم فقدمن داغو پس محتدون، لار مندن کیو. بس زمان پلار نیک پیو دینو چیغا دا شرک و کفر دینو او دا قرآن و سنت نمخالف دینو، نو کافران و بیو بس من داغو داغ دین پسیزو. اللہ خپل حبیب تا جرس تو آیات کریمی کی تسلی ورکی چی زما حبیب پریشانہ کی گا، ما ہر پیغمبر چی دنیا تراغلے او زما دین روڑے، نو کافران و داغو پا مقابلہ کی ویلی چی زمان دا پلار نی تو کم دین منتق آتے دے، نستا دی دین دا وجن منگا غدین شکرے پر داغ کافر خبروں. بعض ناپوه مسلمانم پر رسم و رواج و بیدینی کی لگیائی کد اللہ یو بندہ ورطا صحیح لا رو خی چه گورت مسلمان ستا دا پیغمبر دا طریقہ ندا ناغل ازد کراتنی پکار جو اپلار نکنی دا سکول و زنشم پر خیدا کتے یاد چاپلار نک پر رسم و رواج و ظلم زیادی و بیدینی کی اختد لدد پاردین خدا نے دد پاردین دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَكَذَلِكَ اللَّهُ اِدَارَنْگِ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ نُورَ عَلِي دُنِي مُنْغَ مَخْتِسْتَانَ فِي قَرْيَةٍ پَيْسِيَوْ قِلِكِ مِنْ نَذِيرٍ اسیو يَرَوَرْكَ اُنْكِ مگر کل چیغا پیغمبر دغا خار والو تا دغا وطن والو تراغلے اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا مگر ویلو آغا سرکش خلقو دغی کلی چیغا متکبرینو د مال د دولت د نعمتونو په نشکی او د نبی په دعوت پروا نه لرلې نو دغه خلق د هر نبی مقابله کې ویلو انا وجدنا آباءنا بیشک آمندلی دی مونږ خپل پلاران او خپل مشران علا امت په یو دین باندې و انا بیشک مونږ علا آثارهم په قدمونو د دوی پسې مقتدون یعنی اقتداء کړی شی ور رواني هغه پس اقتداء کو نبی ته به واستاوال خبر نه منو قال ذل ورته هر دور ته پیغمبر هر دور ته ورته پیغمبري اول او جئتكم اگر کرات دل کړی دی ماتا ستا به اهدا پډیر هدایت سرا مما داغنا وجدتم عليه اباءكم چتا سو مندلی دی پاغی بانی آبا اکم پلاران و مشران ستاسو پیغمبر مورتوی مای اوڑے ارلی ہدایت روڑے داتا خود گمراہی پس روانے قالی ندی بجواب کی انا بیشک منگا بما دا حق دننا ارسل تم بیہی چتا سو پیرالی بلشیوی بیہی پاغ دن بانی پیغمبرانو کافرون انکار کرن کیو یہ بس پڑے رو نکوی که زمون د پلار نیکه د دین نستاسو دا دین حقم دے خو مون ستاسو خبره نه مړ بس تاسو د خبرې نه انکار کو الہ العالمین فرمایي چې کله په حجت قائم شو فانتقمنا منهم نما انتقام او بدلا غست ودا ہوئینا فانتقمنا نما انتقام او بدلا غست ومنهم دا ہوئینا فانظر نوگورا کیف کانا سرنگو عاقبت المکذبین اخیری انجام دو دروغ ویون کو چی دا اللہ پیغمبرانو تیوی چی دروغ وائے دا اللہ خبرو تیوی چی دا دروغ دی نو چا چی دا اللہ دی دین مقابلہ کرے انجام سے جوڑ شوے فانتقمنا منہم انتقام و بدلا غست و من داغینا فانظر نوگورا کیف کانا سرنگو عاقبت المکذبین اخیری انجام دو دروغ وینکو دلائل عقلیہ ذکر کن نوز دلیل نقلی ذکر کن وَإِذْ قَالَ عِبْرَاهِيمُ یاد کاغ وقت اے زمان حبیب چویلی حضرت ابراہیم علیہ السلام لِعَبِيهِ اخْبِلْ وَالِدْتَ وَقَوْمِهِ اخْبِلْ قَوْمْتَ اِنَّنِي بَرَاءٌ دا براءٌ مزدر رہے او دې تسنیه او مذکر وایي نشی رات لے